Amazing 12. Kwartet Piotra Wojtasika na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zofia Sylwin, Jacek Batkowski, Przemysław Nowak i Mariusz Owczarek. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Radio Navigator. A przed serwisem jeszcze wiadomości dla kierowców. Arkadiusz Rzekiec, zapraszam do Radio Navigatora. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 50, odcinek Płońsk-Ciechanów w pobliżu miejscowości Sochocin. Województwo mazowieckie. Tam doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych, 4 osoby zostały ranne. Ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Ruch wahadłowy obowiązuje też na drodze krajowej numer 75, odcinek Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu miejscowości Zawada Uszewska. To już województwo małopolskie. Tam samochód osobowy uderzył w przystanek autobusowy. 2 osoby zostały ranne. Nie ma natomiast utrudnień na trasie S8, odcinek Kępno-Syców w pobliżu miejscowości Bralin, gdzie 3 samochody osobowe się zderzyły. Był ruch w kierunku Wrocławia. Odbywał się jednym pasem. Teraz już jest wszystko w porządku. Powinniśmy jechać bez utrudnień. Szerokiej drogi i bezpiecznego powrotu do domu. Radio Navigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 grudnia, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Mieszka tam kilkanaścioro dzieci, jest basen, sauna i fitness. Najnowocześniejszy w Polsce dom dziecka, otwarto na Podkarpaciu. Sonę zmienia zdanie, twierdzi, że mimo gruźb będzie pokazywać w kinach komedię o północno-koreańskim przywódcy. W tym serwisie także o astronomicznej zimie, która przyszła, ale zamiast sypnąć śniegiem, polała nas deszczem. Takiego domu dziecka jeszcze w Polsce nie było. Został oficjalnie otwarty w Odporyszowie koło Tarnowa. Jest najnowocześniejszy w kraju, ale jak zastrzega ksiądz Andrzej Augustyński, szef stowarzyszenia Siemacha, które dzięki pomocy darczyńców budynek postawiło, żadne luksusy nie zastąpią rodziny. W Odporyszowie był Paweł Pawlica. Na ponad 1000 metrów kwadratowych dzieci mają do dyspozycji basen, saunę, salę fitness, pracownię muzyczną i stolarnię. Pracuje tam tylko kilku wychowawców, za resztę odpowiadają młodzi ludzie. U nas tutaj nie ma żadnej ekipy sprzątającej ani nic, my musimy się tym sami zająć. No i szanujemy to miejsce, no bo sami o nie dbamy. W domu na stałe mieszka 11 dzieci, ale na zajęcia przychodzi ich 10 razy więcej z okolicznych miejscowości. Szef Siemachy, ksiądz Andrzej Augustyński, podkreśla, że nowoczesny dom dziecka w Odporyszowie jest przede wszystkim miejscem spotkań. To miejsce staje się atrakcyjne i że ono jakby społecznie kipi. W czasie przecięcia symbolicznej wstęgi przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaznaczał, że placówka wyznacza nowe standardy w opiece nad dziećmi. A dzieci zasługują na najwyższe standardy. Im bardziej pomocy ktoś potrzebuje, tym bardziej zasługuje na wysoką jakość i wysoki standard. Budowa ośrodka w Odporyszowie i jego wyposażenie kosztowało 5 milionów złotych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Młody mężczyzna, który zginął wczoraj w ataku na posterunek policji w Joie-lès-Tours w środkowej Francji, był od dłuższego czasu pod obserwacją tamtejszego kontrwywiadu. Napastnik z okrzykiem Allah Akbar zaatakował nożem 3 funkcjonariuszy, jednego ranił w twarz. Życiu żadnego z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwudziestolatek pochodzący z Afryki, mający obywatelstwo francuskie, przeszedł na islam i zaczął szukać kontaktów z islamistami walczącymi w Syrii. Na swoim Facebooku opublikował flagę państwa islamskiego. Wcześniej notowany przez francuską policję za popełnienie drobnych przestępstw, tym razem odpowiedział na apel islamistów, aby atakować cele francuskie na terytorium Francji. Według części ekspertów, państwo islamskie chce przenieść dżihad, świętą wojnę z Syrii i Iraku na ulice miast tych krajów, które uczestniczą w operacjach wymierzonych w islamistów. Chodzi o to, aby atakować i nieustannie nękać różne obiekty państwowe w metropoliach, ale także mniejszych miejscowościach. Islamiści chcą, aby z jednej strony w takich atakach padło jak najwięcej ofiar, ale z drugiej, ważniejszej dla nich, aby w społeczeństwie zasiać atmosferę strachu, zagrożenia i skłócić mieszkańców państw Zachodu, wbijając klin między wiernych islamowi i niemuzułmanów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A jednak Sony Pictures nie wycofuje się z planów dystrybucji komedii Wywiad ze Słońcem Narodu, której bohaterem pokazanym w niekorzystnym świetle jest przywódca Korei Północnej Kim Jong-un. W piątek, po groźbach hakerów, że zaatakują kina, w których film będzie wyświetlany, producent zapowiadał, że wstrzyma pokazy. Zmienił zdanie po wywiadzie Baracka Obamy. Amerykański prezydent ostro skrytykował decyzję Sony o wycofaniu się z dystrybucji komedii, mówiąc, że to niebezpieczny precedens, który dziś dotyczy kina, ale jutro może oznaczać poważną ingerencję w wolność mediów. FBI potwierdziło, że hakerzy, którzy najpierw włamali się na serwery Sony i ukradli na przykład scenariusz najnowszego Bonda, a potem grozili atakami na kina, działali z Korei Północnej. Dobiega końca najkrótszy dzień roku. Od jutra dni będą coraz dłuższe. Dziś pierwszy dzień zimy astronomicznej. Jutro zaczyna się ta kalendarzowa. Nie oznacza to jednak, że słońce będzie wschodziło coraz wcześniej. Astronomiczne zawiłości wyjaśni Rafał Motriuk. Tak zwane przesilenie zimowe nastąpi dzisiejszej nocy, 3 minuty po północy naszego czasu. I od teraz dni będą coraz dłuższe, ale jeszcze przez 1,5 tygodnia słońce będzie wschodzić coraz później. Dziś wzeszło o 7.43, w Wigilię wzejdzie o 7.44, w Sylwestra jeszcze o 2 minuty później. Dopiero na początku stycznia sytuacja się odwróci i słońce zacznie wstawać coraz wcześniej. Jest tak dlatego, że doba w grudniu jest nieco dłuższa niż zwykle, trwa mniej więcej 24 godziny i 30 sekund, ale nasze zegary nie biorą tego pod uwagę, bo zawsze odmierzają równo 24 godziny. Słońce niejako zatem spóźnia się w stosunku do zegarów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport i Monika Słukowska. Norweżki zostały mistrzyniami Europy w piłce ręcznej. W finale w Budapeszcie pokonały Hiszpanię 28-25. Brązowy medal zdobyła reprezentacja Szwecji, która w meczu o trzecie miejsce wygrała z Czarnogórą 25-23. Polki zakończyły udział w turnieju na 11. miejscu, a dzisiaj poznały rywalki w eliminacjach Mistrzostw Świata 2015. Polki zagrają z Ukrainkami. Pierwsze spotkanie barażowe odbędzie się na początku czerwca. Czas na dyscypliny zimowe. Nasi skoczkowie wciąż słabo w Pucharze Świata. Dziś w pierwszej serii Engelbergu błysnął Piotr Żyła, ale niestety drugi skok był słabszy i Polak zajął 15 miejsce. Żyła jako jedyny z naszych reprezentantów zakwalifikował się do serii finałowej. Wygrał Roman Kudelka przed Simonem Amanem i Michaelem Hajbekiem. W Pokljuce startowali biatloniści i biatlonistki. Bieg ze startu wspólnego kobiet wygrała Kajsa Makarainen. Najlepsza z Polek Weronika Nowakowska-Ziemniak była 14. Bieg panów wygrał Rosjanin Anton Szipulin. Biegacze i biegaczki rywalizowali w sprintach w Davos. Wśród pań wygrała Marit Bjergen, wśród panów natomiast Federico Pellegrini. Maciej Staręga odpadł w ćwierćfinale i był 25. Justyna Kowalczyk nie startowała w Davos, startowała w zawodach Alpen Cup treningowo. Zawody odbywały się w Hochfilzen, a Polka była 4. na 5 km techniką dowolną. Startowali także Alpejczycy, slalom gigant panów w Alta Badi wygrał Marcel Hirschel, a w supergigancie pań w Val d'Isère najlepsza była Elisabeth Görgl. Wisła Kanpak Kraków wciąż niepokonana w ekstraklasie koszykarek. Dziś mistrzynie Polski pokonały Basket Gdynia 90-82. W plus lidze siatkarzy drugiej porażki w sezonie doznała PGS Krabełchatów. Po tiebreaku przegrała z Jastrzębskim Węglem. I na koniec zajrzymy na piłkarskie boiska za granicą. W szlagierze 17. kolejki Ligi Angielskiej Liverpool zremisował 2-2 z Arsenalem. The Reds zdobyli wyrównującego gola w 7. doliczonej minucie drugiej połowy. Bohaterem Torino w lidze włoskiej był dziś Kamil Glik, który strzelił oba gole w wygranym 2-1 meczu z Geną. Z opadami, ale bez mrozu, taka noc przed nami. Od 0 stopni w Suwałkach do 5 w Koszalinie. Jutro znowu pochmurno, deszczowo i wietrznie i od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Kaczkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorosz. Oraz Jaśko Pawłowski. Autopromocja. 8 minut po 21. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Z najwyższej półki. Jedna taka audycja w roku, ale kto wie, czy nie najtrudniejsza do przygotowania. No bo jak wybrać, jak wskazać te najważniejsze, najlepsze książki mijających 12 miesięcy? Nie ma innego wyjścia, musi być subiektywnie i będzie do 22. Choć nie jednoosobowo, bo do stworzenia tej listy z najwyższej półki zaprosiłem Państwa, a także innych dziennikarzy, którzy o książkach mówią i piszą. Dziś ich usłyszymy, a także Państwa przedstawicieli, naszych słuchaczy. To był naprawdę ciekawy rok, myślę. Myślę, że dobry dla książek. Dość powiedzieć, że gdybym chciał przedstawić najciekawsze, warte zapamiętania tytuły, to to wydanie z najwyższej półki musiałoby zapewne potrwać do północy. Przynajmniej do północy. Dlatego z wielu powodów ten nasz spis, a właściwie tak to nazwałem, dźwiękowy przewodnik po tegorocznych nowościach, będzie skrótowy. Skupimy się na tym, czego naprawdę nie można pominąć. I doskonale sobie zdaję sprawę, że nie uda mi się, nam nie uda się wszystkich miłośników literatury zadowolić, ale podejmiemy to wyzwanie. I jedna jeszcze ważna informacja. Nie tworzymy topu w tej chwili. To nie będą miejsca od najniższego do najwyższego. To po prostu będzie lista świetnych, bardzo dobrych książek. Choć na samym końcu, oczywiście nie ukrywam, pojawią się te naszym zdaniem najlepsze, najważniejsze. Chciałbym jeszcze w tej chwili powitać bardzo serdecznie naszych słuchaczy obecnych z nami cały czas na profilu facebookowym z najwyższej półki. To już prawie 30 tysięcy osób. Bardzo dziękuję za codzienną obecność tam i tak duże zainteresowanie. To od czego zaczniemy? To może byśmy zaczęli od reportażu Łopieński. Syn to jest jej bardzo sławny tekst. Wszystkie chcą mieć syna. Rozmawiały o tym w środę przed obchodem. Pani Kozłowska, technik chemik, lat 27, ta, która leży pod oknem, powiedziała: mężczyźnie w życiu lżej. Dziewczyna zakocha się nie w tym, co trzeba. Córka cierpi i matka cierpi. A może to tylko pani Kozłowska spotykała same takie nieszczęśliwe, zakochane dziewczyny. Ona nie miała nieszczęśliwych miłości, ale życie ma takie. Powrzuca garnki do zlewu, jest już 19, mąż wyżera z lodówki kiełbasę, a pani Kozłowska nie czuje się wolna. Syna i tylko jednego, żeby miał zapewnione życie, powiedziała pani Zawadzka Krawcowa, lat 20, ta, która leży pod drzwiami. To jest początek reportażu Barbary Łopieńskiej z porodówki. Rozmawiała z kobietami w roku 77. Rozmawiała z kobietami, czy chcą mieć córkę, czy syna. I wyszedł, jak twierdzi Małgorzata Szejnert, reportaż o utracie nadziei. To o tym w latach 70., że nie ma tej nadziei, nikt nie mógł powiedzieć wprost, a tym bardziej publicysta. A reporterka mogła to zrobić właśnie w pewien zawoalowany sposób, opowiadając o pragnieniach, żeby wyłącznie się urodził syn, broń Boże, nie córka. Tak się zaczynało jedno z marcowych wydań naszej audycji, w całości poświęcone wydawnictwu, na które czekaliśmy od dawna, a które opracował, przygotował, ułożył i setką wstępów, bo do każdego tekstu napisał osobny, opatrzył tymi wstępami Mariusz Szczygieł przy pomocy, dodajmy, Julianny Jonek. To wydawnictwo to rzecz jasna 100 na 20, antologia polskiego reportażu XX wieku, dwutomowa, jak mawia wiele osób, biblia miłośników naszej rodzimej literatury faktu. W książce pojawiły się w całości lub we fragmentach teksty najznamienitszych polskich autorów, niektórych do tej pory niekojarzonych z reportażem. To były zaskoczenia. Książka, choć nie tania, okazała się być bestsellerem, a na Facebooku pojawił się nawet specjalny profil, którego autorzy nie bez ironii prezentowali zdjęcia kolejnych półek, kolejnych czytelników 100 na 20. Antologia ustawiona była w centralnym miejscu w ich mieszkaniach i właściwie meblowała te mieszkania. Stała się ozdobnikiem mieszkań wielu osób w Polsce. Zanim o tym, jak powstawała ta antologia, opowie Mariusz Szczygieł, oddajmy głos jednej z naszych słuchaczek. Barbara Sitarz, jestem z Rzeszowa, obecnie mieszkam w Krakowie. Gdy tylko usłyszałam o tej antologii w Trójce, kupiłam e-booka, ale w trakcie lektury stwierdziłam, że to jest coś, co trzeba mieć na półce. Kupiłam też wydanie papierowe i najbardziej zadziwiło mnie w tej antologii to, jak jest wciągająca. W życiu bym nie przypuszczała, że właśnie zbiór tekstów różnych autorów może tak wciągnąć człowieka. Mnie pochłonął całkowicie. Przez 2 miesiące, kiedy czytałam reportaże, opowiadałam wszystkim moim znajomym o tym, co obecnie czytam, jakich metod używał autor, szukając tematu, i chyba ich trochę już zamęczałam za bardzo tym. Największy fenomen antologii to jest to, że jest tam dużo tekstów z życia wziętych, które przedstawiają cały wachlarz emocji, wywołują u czytelnika takie emocje jak od wzruszenia, zachwytu, niepokoju, czasem nawet przerażenie. I może też to jest pewien rodzaj fenomenu, że to wszystko jest wydane w jednym miejscu. W każdym wstępie do każdego reportażu Mariusz Szczygieł wspomina najważniejsze teksty danego autora. I wydaje mi się, że prędzej czy później ta antologia trafi do każdego polskiego domu. To było prawie 365 dni, czyli cały rok, łącznie z oddaniem książki do druku, ale zaczęliśmy czytać reportaże, które wybrała rada programowa, które ja miałem w pamięci ze swojego dzieciństwa, młodości i dojrzałości, i zaczęliśmy z moją współpracownicą Julią Jonek czytać te teksty chyba pod koniec stycznia, bo na początku w styczniu szukaliśmy tych książek i tych tekstów. Także czytaliśmy teksty do końca maja, a od czerwca zacząłem pisać szkice o reporterach, które skończyłem chyba w październiku. Ale łącznie praca trwała rok. I przeczytaliśmy, tak żeśmy z Julią policzyli, 700 tekstów. To znaczy, w tym są też książki. 700 tekstów, z tego ostało się 100. To była ogromna przyjemność, a taki hazard właściwie, może nie hazard, ale coś takiego szalenie ekscytującego, to było docieranie do książek, których nie chcieliśmy wypożyczyć, bo czuliśmy razem z Julią, że musimy niektóre książki mieć, że to nie można tak pójść do Biblioteki Narodowej. Znaczy, oczywiście siedziałem w tej bibliotece i siedzieliśmy godzinami, żeby coś tam przeczytać, sfotografować, przeszukać, ale że pewne książki lepiej mieć w domu i lepiej z nimi leżeć w łóżku. I mnóstwo rzeczy nam się udało na Allegro zdobyć. Po 2 złote, po 1,50 zł, po 3. Nawet w życiu byśmy tym reporterom, tym autorom nie powiedzieli, że ich książka za 1,50 zł. A początek tej pracy i początek szukania tekstów, na które się zamierzamy, lub autorów, na które się zamierzamy, wziął się z takiej wizyty u Krystyny Goldbergowej. To redaktorka legendarna polskiego reportażu. Pracowała w Iskrach głównie. Jest autorką wielu antologii reporterskich, ale była redaktorką większości znanych reporterów w Polsce. Wydawała ich książki i Krystyna dopuściła nas do swojej biblioteki, zakurzonej momentami. Pamiętam, jak wyłaziliśmy nad jej łóżko, żeby wyciągnąć jakieś rzeczy, co do których ja po prostu oczy, jak miałem jak 5 złotych, jakie widziałem. To były książki, o których ja nie miałem pojęcia, że istnieją. W ogóle, że taki autor napisał taką książkę. Chociaż, tak jak mówię, sporo o tym reportażu wiedziałem. No zresztą Krystyna nas zaskoczyła. Pamiętam, jak powiedziała, wyjawiliśmy jej naszą metodę, znaczy sposób, w jaki chcemy dobrać teksty, bo trzymaliśmy się pewnej zasady, takiej żelaznej zasady. I na to Krystyna powiedziała, no wiesz, wiecie, Kapuściński, no tak, no dobrze pisał, no ale Kral i Scheinert, to przebrzmiałe autorki, przebrzmiałe. Tylko Lowell, tylko Lowell. 100 na 20. Niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń literackich kończącego się roku, antologia naszego polskiego reportażu XX wieku. Skoro jesteśmy już przy literaturze faktu, a ta w naszym tegorocznym zestawieniu w mniejszości, to jeszcze jeden tytuł. Książka, która się ukazała pod koniec października i choć napisał ją debiutant, to szybko znalazła się na listach najlepiej sprzedających się tytułów i spodobała się także słuchaczom programu trzeciego. Edyta Ignatiuk z Rzeszczynki. Dla mnie książką roku 2014 była cudowna Piotra Nestorowicza. to reportaż opowiadający o wydarzeniach, które miały miejsce w małej podlaskiej wsi, związanych z objawieniem maryjnym, które rzekomo miało tam miejsce. Celowo mówię rzekomo, dlatego że właściwie książka nie opowiada o cudzie. Cud jest tylko jakimś takim punktem wyjścia dla autora do tego, żeby opowiedzieć o rzeczach dużo istotniejszych, bardziej bliskich dla mnie osobiście. Cudowna mówi, przedstawia w bardzo sugestywny sposób relacje, czy sposób życia raczej mieszkańców właśnie małych miejscowości, prowincji, które rządzą się swoimi prawami, określonymi schematami i każda jednostka, która próbuje poza ten schemat wyjść, zostaje napiętnowana. Ponadto dla czytelników mojego pokolenia, czyli koniec lat 80., niewątpliwie bardzo ciekawe są ukazane w książce mechanizmy funkcjonowania władzy komunistycznej, która za wszelką cenę stara się poradzić sobie z niewygodnym dla nich faktem. I Nestorowicz opisuje wiele bardzo absurdalnych wręcz sytuacji, pokazując jednocześnie okrucieństwo władzy, jak i jej nieporadność w pewnych sytuacjach. Bardzo dużą wartością dla mnie jest też sposób prowadzenia narracji czy sposób opowiadania, ponieważ autor nie zajmuje stanowiska, nie opowiada się po żadnej stronie, nie ocenia. Opowiadanie, styl narracji jest zupełnie przezroczysty. Przedstawia historię, przytacza wiele wypowiedzi, dociera do wielu świadków, a także do dokumentów, archiwalnej prasy i zostawia w tym czytelnika. Cudowna. Debiut, jakże udany debiut Piotra Nestorowicza. Historia Jadwigi Jakubowskiej, mieszkanki Zabłudowa. Widzimy ją na okładce książki. Miła, dorastająca dziewczyna jedzie wzdłuż płotu na wsi. Jedzie na rowerze. Po ukazaniu się Cudownej, Piotr Nestorowicz był naszym gościem i tak zaczął opowieść o tej książce. Jest 65. rok. Dzień wyborów do Rad Narodowych i do Sejmu, środek epoki Gomułki, małej dziewczynce 14-letniej na łące w Zabłudowie, to jest takie nieduże miasteczko pod Białymstokiem, okazuje się Matka Boska. Pierwszy raz to było tak, że poszła zbierać sztaw, taką łąkę pod Laskiem pod koniec dnia. Ona była jakąś dość strachliwą dziewczynką w tym czasie. Zglądała się na boki wszędzie, czy właśnie coś, nie wiem, nie wychodzi z tego lasu. I nagle zobaczyła jasność, takie światło, które narastało, bo coraz większe. Wtedy w nim ukazała się taka postać kobiety. Tak jak często na takich obrazach maryjnych jest taka młoda Maryja w błękitnych szatach. I ona była przerażona, miała fartuch pełen tego szczawiu. Zerwała się do ucieczki. Do tego domu wpadła już bez tego szczawiu, wystraszona, przerażona. Później jeszcze trzy razy miała te objawienia, bardzo podobne. Tylko że wtedy już jakby no, słyszała to, co jej Matka Boska mówiła, to było naprawdę jedno zdanie. Módlcie się i nawracajcie, bo jeśli nie, to mój syn będzie surowo karą. I to jest właściwie całe objawienie, całe to przesłanie, o którym ona no, do dzisiaj powtarza, chociaż niechętnie mówi o tym cudzie. Na tych kolejnych objawieniach oczywiście towarzyszyło coraz więcej ludzi. W tym ostatnim ludzie widzieli różne rzeczy. No, widzieli słońce wirujące, zmieniające kolory. Widzieli w tym jakieś kształty. Jedna pani opowiadała mi o tym, jak ona widziała tam żłobek z Panem Jezusem. Inni właśnie no, widzieli twarz tej Matki Boskiej. Później w sęczku krzyża pojawia się Matka Boska albo Pan Jezus w cierniowej koronie. Więc jakby było dużo takich wrażeń, o których dzisiaj ludzie mówią i niektóre z tych osób mówią to z taką żarliwością, przekonaniem, że ja naprawdę z kilku z tych rozmów wyszedłem bardzo poruszony. Piotr Nestorowicz debiutuje Cudowną późno, w wieku 37 lat, ale czekamy na kolejne książki. I może zostańmy na wschodzie Polski i w ogóle na wschodzie. We wrześniu ukazała się nowa książka Andrzeja Stasiuka. Znają ją państwo zresztą znakomicie, bo obszerne fragmenty na naszej antenie czytał Bogusław Linda. To jest bardzo osobista opowieść o podróży, o odkrywaniu wielu wschodów na różnych etapach życia pisarza. Stasiuk pisze o tym, jak zaczął jeździć do Rosji i o tym, jak zaczął ją oswajać. Pisze o podróży do Mongolii, o spotkaniach z ludźmi tam daleko, gdzieś w stepie. Pisze o tym, co pozostało z wielkiego imperium i o tym, jak dotarł do miejsca, w którym zrodziła się idea światowego komunizmu. Ale pisze też o Polsce, o wyjazdach wakacyjnych do dziadków na wschód od Wisły. I wspomina, posiłkując się tytułem jednej z najpiękniejszych piosenek zespołu Breakout, rzekę dzieciństwa, swojego, stasiukowego. Bóg przede wszystkim, Bóg, wiesz, taka Rzeczywiście rzeka dzieciństwa. Przyciągająca niesamowicie, bo wszystkie eskapady się kończyły nad Bugiem, wiesz, wszystkie się zaczynały nad Bugiem, jak, wiesz, jak taka, jak magnes po prostu, jakby woda była, wiesz, magnesem, który ściąga gówniarstwo, wiesz. Czasem ktoś się utopił. Bóg, który czasem i latem miał tak niski stan, że właściwie na środku, do środka można było dojść, wielkie, wiesz, piaszczyste łachy można było tam obozować prawie jak u Twena, gdzieś. I jednocześnie jako granica, bo po drugiej stronie Bugu było już, wiesz, inne województwo białostockie, co jak się ma, wiesz, 11-12 lat, to inne województwo z taką wyrazistą granicą, wiesz, jak Bug, no to było jak inny kraj niemalże. No. I legenda tej rzeki, że jest zdradliwa, że są wiry, że wciąga i zapach ryb. I kiedy się kończyło lato, czasami było tak gorące, że nie było wody w studniach i co wieczorna jazda wozem z taką 400-litrową beczką blaszaną na wozie i trzeba było nazbierać wody dla zwierząt, no do wszystkiego po prostu. Do któregoś roku pękł rurociąg Przyjaźń gdzieś wyżej, albo jakaś odnoga i Bóg płonął po prostu. Wylała się ropa, płynęła, czarna masi osiadała, wiesz, na wiklinach na przykład, nadbrzeżnych i na wodzie i ktoś to podpalił, czy samo się zapaliło i rzeka w ogniu. To coś niewyobrażalnego po prostu. Zgaszono, czy samo zgasło. Albo pożar po drugiej stronie, wieś się paliła i o zmierzchu taki czerwony ogień, wiesz, przepalający, nie, błękit taki ciemniejący, granatowy właściwie. Tysiące rzeczy. Opowieść ojca, jak miał szkoła w Grudku, albo i nie była, bo jakaś mała była. Następna była w Mołorzewie, bodajże 4-5 kilometrów i opowieść ojca, jak chłopaki na zamarzniętą rzekę wskakiwali na łyżwach i cieli do szkoły na łyżwach, rozumiesz, dopóki starzy się nie dowiedzieli, nie spuścili im łomotu, to przecież to pewna śmierć, wiesz, w przeręblu. Ale obraz piękny, jak holenderski. Jakiś, wiesz, banda chłopaków, 5-10 na jakichś łyżwach samoróbnych zasuwa, wiesz, w górę biegu, no, stojącej rzeki zamarzniętej. No. Tysiące opowieści. Albo o tym, jak wujo swój dom kupił gdzieś tam, o Jezu, w górze rzeki i spławił go po prostu. Rozebrał na kawałki, zbił klamrami, czy drewno na dom i spławił sobie tam 15-20 kilometrów, jak flisak wyciągnął na brzeg i zbudował dom. Tak, Bóg przede wszystkim. Zielona rzeka. Mówił Andrzej Stasiuk we wrześniu w swoim domu w Wołowcu przy okazji premiery Wschodu. Książki, naszym zdaniem na tyle ważnej, by pojawiła się w podsumowaniu roku z najwyższej półki, piękna i sentymentalna to podróż, ten wschód. Mówiłem na początku audycji o dziennikarzach, którzy piszą i mówią o książkach, którzy jak co roku współtworzyli naszą listę. Oto głos pierwszy. Naczelna portalu dwutygodnik.com, Zofia Król. Najlepszą książką roku 2014, zarazem propozycją nieoczywistą, mniej znaną, są Pająki pana Roberta Pucka, wydane przez Czarne. To niewielka książeczka. Autor podejmuje taką próbę połączenia nauk humanistycznych i przyrodoznawstwa. Jego zdaniem te dwie dziedziny we współczesnej literaturze zostały niesłusznie rozdzielone, a punktem wspólnym są pająki. To są pająki zamieszkujące chatkę pana Roberta, jej otoczenie. Bardzo prosta, wdzięczna opowieść o różnych gatunkach, ich zwyczajach. Zarazem to rodzaj filozoficznego traktatu o przyrodzie. To jest taka nowa linia literatury bezpretensjonalnej, bardzo wybitnej, ale nie poddającej się modom literackim. Zofia Król o książce Roberta Pucka. W tej książce pojawia się m.in. Zyzuś Tłuścioch. Pająki pana Roberta wpisujemy na naszą listę, a my za chwilę będziemy na końcu świata. This is Eleanor Cassin speaking in Auckland, New Zealand for Trojka Polish Radio. To pieśń maoryska, przywieziona z Auckland, pojawiła się na antenie programu trzeciego w audycji z najwyższej półki, w tym wydaniu, w którym przedstawiamy naszym i Państwa zdaniem najlepsze, najważniejsze książki kończącego się roku. na zegarze 27 minut po 21. To była chyba najdłuższa zresztą literacka podróż, jaką kiedykolwiek odbyłem do Nowej Zelandii na spotkanie z zeszłoroczną laureatką Nagrody Bookera, 29-letnią dziś Eleanor Catton, najmłodsza laureatka tej nagrody zresztą w historii. Jej książka Wszystko co lśni, opowiadająca o gorączce złota w Nowej Zelandii w XIX wieku, o tamtejszym społeczeństwie, o gwiazdach, o znakach zodiaku i o tym, jak ciała astralne wpływają na te ludzkie, ta książka, blisko 1000-stronicowa, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i przyjęciem, znakomitym. Gdy rozmawialiśmy we wrześniu w jednej z księgarni w Auckland, zapytałem o początki tworzenia Wszystkiego, co lśni, bo zwykle jest tak, że musi pisarzowi, pisarce przyjść do głowy jakiś obraz, nie wiadomo w jakim momencie, często nie mający później żadnego albo przynajmniej bezpośredniego związku z treścią powieści. Taki moment w jakimś sensie konstytuujący książkę. I actually can't remember the first moment, partly because there are so many threads in the book that each had a different genesis. W zasadzie nie pamiętam tego pierwszego momentu. Po części dlatego, że wiele wątków w książce ma różną genezę. Pierwszy z nich sięga daleko wstecz. Gdy miałam 14 lat, wybrałam się z ojcem na wycieczkę rowerową po południowej wyspie Nowej Zelandii. Jechaliśmy na tandemie, wzdłuż zachodniego wybrzeża i z powrotem. Gdy jechałam rowerem, zaczęłam myśleć o tym, że fajnie byłoby napisać opowiadanie poświęcone gorączce złota, przygodowe. Takie wątki niekoniecznie mają jakiś cel. Masz coś na myśli i później coś może z tego wyniknąć albo nie. Kiedyś z kolei wpadłam na pomysł, by napisać opowiadanie o duchach, w których spróbowałabym skonstruować tajemnice z wyjaśnieniem pochodzącym nie z tego świata, a także z wyjaśnieniem realistycznym. Czytelnik musiałby wybrać pomiędzy wiarą i jej brakiem. I to znalazło się we Wszystkim, co lśni. Główny wątek fabuły można odczytać na dwa sposoby. Albo dzieje się coś bardzo nadprzyrodzonego, jak wtedy, gdy kule nie trafiają tam, gdzie powinny, albo istnieje jakieś racjonalne wyjaśnienie. Trochę jak w zagadce, która pozwala czytelnikowi wierzyć lub nie dowierzać. Ten element powstał więc dość wcześnie. I was doing a bit of reading just into various aspects of the occult, especially 19th century occult. I was kind of interested in it. And I came across the idea of astral twinship. Potem czytałam o różnych aspektach okultyzmu, w szczególności XIX-wiecznego. Bardzo zainteresowała mnie idea bliźniąt astralnych, która mówi, że gdy dwoje ludzi rodzi się bardzo blisko siebie, pod tym samym niebem, w tym samym momencie, znajdą się przez to w tym samym miejscu tabeli astrologicznej i będą mieć takie samo przeznaczenie. W historii istnieje wiele przykładów astralnych bliźniąt, najprawdopodobniej zupełnie zmyślonych. Dość często słyszy się o bliźniętach astralnych, z których jedno zostaje królem, a drugie kowalem. Czytałam historię, w której jeden z Edwardów, królów Anglii, urodził się w tym samym czasie co kowal. Jak się okazało, ich życia były identyczne. Kowal przejął interes ojca w dniu koronacji. Mniej więcej w tym samym czasie urodziły im się dzieci, w tym samym czasie wzięli ślub i w tym samym czasie zmarli. Ta historia jest prawdopodobnie całkowicie zmyślona, ale bardzo mnie zafascynowała ta idea. I znowu ten pomysł stał się wątkiem, który w pewnym momencie w coś wplotłam. Jakiś czas potem z kolei idea astralnych bliźniąt spotkała się z ideą nadprzyrodzonych wydarzeń i tajemnicy morderstwa. Początek projektu oznacza wiele cudów i jak najwięcej otwartych drzwi w moim umyśle. Wszystko splata się ze sobą. W zaskakujący i dość leniwy sposób łączę wszystkie wątki i myślę, jak mogłoby to wszystko wyglądać. Jeżeli efekt nie jest wystarczająco dobry, rozkładam wszystko z powrotem na części. Przez długi czas całość pozostaje nieuformowana. To bardzo długa odpowiedź na twoje pytanie, ale bardzo trudno mi powiedzieć, skąd wzięła się książka. Eleanor Catton tak mówiła we wrześniu w Auckland w Nowej Zelandii w wywiadzie dla Z Najwyższej Półki. Jej powieść Wszystko co lśni w przekładzie Macieja Świerkockiego ukazała się w październiku i dzięki niej także zapamiętamy rok 2014 w literaturze. Zostańmy jeszcze poza Polską na chwilę, ale zdecydowanie bliżej. Przeniesiemy się w tej chwili do Barcelony. Tam żyje i tworzy Dział Macabre, kataloński pisarz, którego powieść Głosy Pamano ukazała się po polsku w tym roku w przekładzie Anny Sawickiej, a sam Cabré był, przypomnę, gościem festiwalu Konrada. W zeszłym roku Cabré wielu polskich czytelników zaczarował swoim Wyznaje. Ta lektura, Głosy Pamano, nieco krótsza, ale równie ważna i równie świetnie napisana, jest historią o hiszpańskiej wojnie domowej, opowieścią o małym miasteczku w Pirenejach, które nawiedziło zło. Zresztą zło jest jednym z głównych tematów twórczości Cabré. I choć pisarz wspomina przeszłość, jego bohaterowie popierają lub walczą z dyktaturą Franco, to między wierszami lub dosłownie można w tej książce przeczytać o strachu przed rozliczeniem przeszłości i z przeszłością, przed demonami przeszłości, przed postawieniem ważnych pytań o rolę dzisiejszych polityków hiszpańskich i kościoła katolickiego, ale także zwykłych obywateli, sąsiadów w działaniach reżimu. Zapytałem Jaume Cabré, czy on bezpośrednio fizycznie przez generalissimusa nieskrzywdzony także pamięta tamten lęk, strach i niemoc. Sí, sí, porque yo recuerdo, yo no he viscut la guerra civil por razones cronológicas, pero recuerdo la por. Tak, oczywiście. Ja nie przeżyłem wojny domowej, urodziłem się po zakończeniu II wojny światowej, ale pamiętam lęk, który był obecny w moim domu, lęk rodziców. Język kataloński był zakazany przez Franco. Jak w ogóle można zabronić komuś używania przez niego własnego języka? I pamiętam lęk mówienia po katalońsku na ulicy, jak mnie uciszali, żebym nie mówił głośno. W przypadku Katalonii dyktatura Franco była jeszcze bardziej odczuwalna niż w pozostałych częściach Hiszpanii. Przede wszystkim ze względu na niechęć, jaką reżim żywił do Katalonii, ze względu na jej specyfikę. Do chęci jej mieszkańców, by być innymi. Może trudno dziś tę niechęć zrozumieć, ale tak właśnie było. We wcześniejszej, napisanej przed głosami Pamano książce Cień Eunucha opowiadam o tym. O podziemnej walce, o formowaniu się miejskich oddziałów partyzanckich, o oporze intelektualistów. Franco wysłał do więzienia bardzo wiele osób tylko dlatego, że w pewnym momencie życia odmówiły one mówienia po hiszpańsku, czyli kastylijsku. W połowie lat 70. minionego wieku reżim zaczął się chylić ku upadkowi. Frankiści nie byli już w stanie utrzymać wielu struktur. Nie udało im się także wykorzenić języka katalońskiego, bo zakazanie używania języka zwyczajnie nie jest możliwe. Jest irracjonalne. Należałoby zabić wszystkie osoby posługujące się nim, co do jednej. Ja estaba fent la carrera a la Universitat de Barcelona, aquí, un quart d'hora d'aquí. I estava començant els estudis de filologia. Studiowałem filologię romańską na Uniwersytecie w Barcelonie. Oczywiście kataloński był wówczas oficjalnie zakazany. Tylko kilka przedmiotów wykładano w tym języku. Ci, którzy chcieli nauczyć się katalońskiego w stopniu większym niż podstawowy, musieli studiować filologię romańską, hiszpańską lub francuską. To była jedyna droga. Ale pewnego dnia coś pękło. Jeden z wykładowców, profesor Joan Soler, wszedł do budynku wydziału, przeszedł przez wszystkie sale, w których znajdowali się studenci filologii. Oznajmił, że władze uniwersytetu zdecydowały o otwarciu studiów poświęconych językowi katalońskiemu. To było na 4 lata przed śmiercią Franco w 1969 roku. Wykładowca puścił między studentami kartkę, by się zapisywali. Powstała długa lista. Nigdy nie zapomnę momentu, w którym mogłem oficjalnie zacząć studiować kataloński. Wszystko się wtedy zmieniło. Zrozumieliśmy, że reżim jest już zbyt słaby, by nam czegokolwiek zabronić. Dziś kataloński można studiować na większości europejskich uniwersytetów. Język przetrwał, wygrał z reżimem. O van deixar que es fes, vaja. I ara ja és un estudi normal en totes les universitats d'aquí i fins i tot en moltes d'Europa. Tak mówił w sierpniu w najwyższej półki Jaume Cabré. Jego głosy Pamano są na naszej liście najlepszych pozycji 2014 roku, a w 2015 ukaże się trzecia książka Katalończyka po polsku. To będzie powieść Jaśnie Pan. Prawdopodobnie trafi do księgarni tuż przed wakacjami. Z najwyższej półki. Kolejny tytuł w naszym podsumowaniu przedstawi Szymon Kloska z Instytutu Książki. Najważniejszą książką tego roku była dla mnie nie jedna pozycja, nie dwie, nie trzy, nie tuzin, tylko sporo, bo jestem czytelnikiem poważnym i myślę, że wybieranie jednej książki przechodzi ludzkie możliwości, ale gdybym miał wybrać jedną rzeczywiście książkę, to wybrałbym Jacka Świdzińskiego Zdarzenie 1908. Ta książka była dla mnie największym zaskoczeniem roku. To jest książka z gatunku, który nazywamy albo komiksem, albo powieścią graficzną. I ta strona graficzna tej książki uderza nas od razu przy jej otwarciu, bo jest bardzo prosta, taka minimalistyczna, nawiązująca, myślę, jakoś tam do estetyki Bogdana Butenki, ale swoja własna i oryginalna. Jest to rzecz niesamowita, bo spotykamy całą masę rzeczywistych postaci historycznych w trakcie syberyjskiej wyprawy, a dzieją się z nimi rzeczy, czasami rzeczywiste, czasami nierzeczywiste, dość mocno zaskakujące. Tak też zdarzenie 1908 to jest coś, co polecam z pełnym przekonaniem. Komiks, czy też powieść graficzna w naszym podsumowaniu także jest, dzięki Szymonowi Klosce, to przypomnę zdarzenie 1908 Jacka Świdzińskiego. Za 23 minuty 22, tymczasem u nas w podsumowaniu Drach, czyli przed dwoma tygodniami wydana nowa powieść Szczepana Twardocha. Bardzo dobra książka, o której rozmawialiśmy z pisarzem z najwyższej półki w poprzednim wydaniu programu. Saga opowiadająca losy rodziny Józefa Magnora, jego przodków i potomków. Książka o złożonych losach Górnego Śląska w XX wieku, ale też książka o tym, co w życiu ważne, co kieruje naszym życiem, do kogo należymy i o tym, że choć bardzo chcielibyśmy w to wierzyć, gatunek ludzki nie jest ponad innymi, a nasze życie, nasze osiągnięcia i nasza śmierć w ogólnym rozrachunku i tak nie mają znaczenia. Pisze Twardoch po polsku, po niemiecku, po śląsku, po rosyjsku i pisze świetnie w Drachu. Wróćmy jednak na Górny Śląsk i do czasów, gdy był on podzielony między Polskę a Rzeszę. Józef Magdor chodził do swojej babci na obiady, do babci, która nagle po wytyczeniu granicy, po plebiscycie, stała się obywatelką Niemiec. I widział, jak na polanie jego dawni koledzy z podwórka ćwiczą, bo zostali wcieleni do Hitlerjugend. Wiesz co, ja mam takie zdjęcie w jednym z rodzinnych albumów. To jest zdjęcie zrobione gdzieś w okolicach 1908-1910 roku. Na tym zdjęciu jest taka drobnomieszczańska rodzina z Zabrza. Po ubraniach widać, że taka średnio zamożna, powiedzmy, że przyzwoicie są ubrani i tak dalej, ale na pewno nie są bogaci. Taka zwykła śląska rodzina. I na tym zdjęciu jest czterech chłopców, tak w wieku od 10 do 17 lat. I trzech z tych chłopców było Niemcami. Jeden zresztą przez całe życie mieszkał w Berlinie, nie mówił słowa po polsku, zmarł w 1960 roku, w latach 60. A jeden z tych chłopców, najmłodszy, został Polakiem. Więc to nie musi być tylko trzech kumpli, to może być czterech braci, których, nie wiem, czy ich polityka rozdziela, nie wiem, czy to jest polityka, czy to nie jest coś innego, taka decyzja, wiesz, potraktowanie narodowości jako rzeczy, którą się wybiera, rzeczy, o której się decyduje, a nie która jest ci przyrodzona, nie z którą się urodziłeś, jak nie wiem, jak z kolorem włosów czy oczu, prawda? To na pewno ma związek z polityką, ale też jeszcze z czymś innym. Jest coś, nie wiem, w tym akcie wyboru narodowości, wpisania się jakoś, to, że ja świadomie zostaję tym, a tym, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Ja jakoś to mnie interesuje mnie, co się w tym akcie traci i co się w nim zyskuje. Czego się trzeba wyprzeć, a do czego można się przyznać. Co się przyjmuje w siebie, co się z siebie odrzuca. To jest jakiś taki ciekawy moment po prostu egzystencjalny, tak mi się wydaje, dla człowieka. Taki akt, że czujesz, że możesz wybrać. Zwykle to się dzieje, jak się jest młodym człowiekiem, prawda? Jak się ma tam, nie wiem, 19-20 lat, to się robi coś takiego. Ale też wiem, że potem można też zmienić zdanie, bo takie historie też znam. Można zmienić to zdanie koniunkturalnie, ze strachu na przykład, że cię zabiją. I jestem ostatnim, który by potępiał kogokolwiek, kto zmienił zdanie na temat własnej narodowości ze strachu, że go zabiją. Ale można też zmienić z innych powodów, przeróżnych. No. Szczepan Twardoch i jego Drach na naszej liście podsumowującej rok 2014 w literaturze. Pisarz mieszkający w Pilchowicach był, proszę państwa, ostatnim autorem, który się pojawia dziś w najwyższej półki. Jestem ciekaw, czy już się państwo domyślają, co to oznacza. Ostatnia część ostatniego w tym roku wydania z najwyższej półki przed nami, wydania podsumowującego tenże rok. Justyna Sabolewska, Tygodnik Polityka. W 2014 roku dla mnie najważniejszą książką były Gugły Violetty Grzegorzewskiej, wydawnictwo Czarne. To jest debiut prozatorski poetki Violetty Grzegorzewskiej i taki obraz lat 80. bardzo mi bliski. Polska wieś, jednocześnie to jest opowieść o dorastaniu, świetna językowo i świetna jako obraz właśnie tych lat 80. Też właśnie dorastania dziewczyny, rozmaitych niebezpieczeństw związanych z tym dorastaniem. Świetna książka. Gugły, przypomnę, Violetty Grzegorzewskiej. Ta książka przez wiele osób umieszczana w zestawieniach trafia także i na naszą listę, na której to pojawią się już wyłącznie kobiety. To był chyba rok kobiet w literaturze, na pewno w polskiej. Magdalena Tuli napisała przepiękną książkę zatytułowaną Szum. Zresztą nie tylko mówiący te słowa tak uważa. Robert Majewski, jestem z Płocka. Szum boli. Boli jak okaleczone życie, jak najbardziej skryte urazy z przeszłości. Szum prześwietla ukrytą przemoc i okrucieństwo ludzi, szczególnie tych najbliższych. Ale szum daje też nadzieję, że da się zapanować nad bólem dziecięcego piekła, o ile znajdzie się w sobie siłę, aby przebaczyć i pojednać. A najtrudniej wybaczyć chłód serca matki, która po wyjściu z obozu zagłady, jak czytamy w tej powieści Magdaleny Tuli, uwierzyła w wyższość milczenia, w zwycięską siłę chłodu. To wstrząsająca książka i myślę, że bardzo pomocna wielu czytelnikom. W Szumie pięknym językiem pisze Magdalena Tuli o odrzuceniu, o gniewie, o niespełnianiu oczekiwań otaczającego świata, a także pisze o potrzebie przebaczenia, nawet wówczas, gdy nikt o to przebaczenie nie prosi. I to jest wyjątkowo trudne, jak czytamy w Szumie. Ale tę umiejętność po latach upokorzeń posiądzie wreszcie dziewczynka z Szumu. Bohaterka. Chyba ta sama, stale powracająca w prozie Tuli. Ona tam jest nawet gdzieś opisana, że ma takie spojrzenie senne, niezbyt rozgarnięte. Ma z wszystkim kłopoty, nie może się nauczyć pisać i czytać. Spóźnia się, ciągle się podkłada. No nie jest to pozytywna postać, ale też nie ma w tym nic kompromitującego tak naprawdę. Po prostu taka jest. Dlaczego nie jest pozytywna? Pozytywny jest ten, kto spełnia oczekiwania. To jest takie jakieś najbardziej pospolite kryterium pozytywności. Więc ona nie spełnia żadnych. Chociaż bardzo by chciała. Nawet nie może się pysznić tym, że jej nie zależy, bo zależy jej. Nie daje rady spełniać oczekiwań. A jest w niej gniew. No trochę gniewu chwilami tam się pojawia. W jakimś jednym momencie jest taka scena, kiedy ona rozwala krzesło i zaczyna rzucać po szkole nogami od krzesła. A między nami mówiąc, te wszystkie krzesła w tamtych szkołach, w tamtych czasach, one były takie już na wpół rozwalone. To nie było trudno rozwalić do reszty. Żadnej zasługi w tym nie ma. Dziewczynka czuje satysfakcję, kiedy rozwala to krzesło? Ja myślę, że ona wtedy czuje gniew po prostu. Ani satysfakcję, ani cierpienie, tylko gniew. A z czego on się bierze? Z tego, że nie jest traktowana z szacunkiem. Wszystkie zwierzęta chcą być traktowane z szacunkiem, co dopiero ludzie. Nawet pies czuje to, jak się go potraktuje bez szacunku. Pies przychodzi, żeby go głaskać. Ale jeśli człowiek go wtedy upokorzy, to pies to bardzo czuje. Tak jak człowiek prawie. Bo to są emocje, do tego nie potrzeba intelektu. Pies nie jest mocny w intelekcie, ale w emocjach jak najbardziej. No ja miałam dwa psy, obydwa były znalezione w lesie. Jeden po drugim, nie razem, nie miałam dwóch psów naraz. Hanna Kral kiedyś u mnie była, jeszcze za tego pierwszego psa i mówi, ja z tym pani psem nie mogę rozmawiać, bo to jest owczarek niemiecki. No i nie rozmawiała z nim. A myśmy z nim rozmawiali. Po polsku nawet, wszystko rozumiał. Ja mam jamnika. Po jakiemu pan z nim rozmawia? Po polsku, chociaż ma niemieckie korzenie. No właśnie, pies się szybko uczy języka. Nie mówię, że ma bardzo, bardzo bogaty słownik, ale jednak na tyle, żeby się porozumieć, to tak. No, pięć słów podstawowych rozumie. Spacer, jeść, spać, chodź. I swoje imię. I kosteczka. Kosteczka jeszcze? Kosteczka. No tak, i pies wie, jak się nazywa. Skąd to wie, trudno zgadnąć, ale wie. Wspaniała Magdalena Tuli i wspaniały Szum. I choć mówiłem na początku, że nie tworzymy dziś w audycji czegoś na kształt listy przebojów, to jest zdecydowanie pierwsza trójka najlepszych książek tego roku. Nie tylko z tego, co wiem, moim zdaniem. Szum. I zostajemy na podium. Właściwie to już jesteśmy na podium. Ostatni gość dzisiaj, autor bloga o książkach www.wyliczanka.eu, Marcin Wilk. Najlepszą książką roku 2014 moim zdaniem są Beksińscy Magdaleny Grzebałkowskiej. To reportaż biograficzny o dwóch fascynujących postaciach: Zdzisławie, ojcu, i Tomaszu, synu. Zdzisław był malarzem, który swoimi ponurymi i czasem absurdalnymi wizjami chętnie się dzielił, może nawet zbyt chętnie. Tomasz był dziennikarzem, który swoimi ponurymi i czasem absurdalnymi wizjami niechętnie się dzielił albo robił to w sposób metaforyczny. Ta książka to jest opowieść o relacji dwojga indywidualności ze światem, ale także dwojga ludzi między sobą. Książka poruszająca, wchłaniająca, zagarniająca i książka, od której naprawdę ciężko się oderwać. Marcin Wilk, autor recenzji, autor bloga Wyliczanka.eu. Ale nie tylko on mówi. Beksińscy to znakomita książka. Oto jeszcze jeden głos nadesłany mailem, ale w wersji audio. Nazywam się Dorota Mrozek. Słuchaczką z najwyższej półki jestem już od wielu lat. Przed lekturą tej książki sama myślałam, że ich znałam, że znałam Zdzisława, bo kojarzyłam jego obrazy, fotografie, grafiki i Tomasza ze słyszenia, bo słuchałam audycji. Czytywałam felietony, artykuły, śledziłam media, ale sama padłam ofiarą kreacji. Dopiero książka Grzebałkowskiej odczarowała dla mnie wizerunek Beksińskich, który dotąd był zbudowany na mroku, wampiryzmie, fascynacji śmiercią i brzydotą. Autorka nie eliminuje tych elementów, bo na pewno one składały się na życie i twórczość ojca i syna Beksińskich, ale rozmieszcza je w mozaice setek innych cząsteczek, które dopiero po rzetelnym udokumentowaniu tworzą całość. Sukces jej książki polega właśnie na tym, że nie uległa i przebiła się przez mur pozoru, tworzący nie tylko portret podwójny wyjątkowych osobowości, ale wiele świetnie zobrazowanych portretów pobocznych. Grzebałkowska odkrywa wielką wrażliwość ojca i syna, ich pasje, dziwactwa, miłość, ale też jej brak. Pokazuje codzienne życie sanockiej rodziny, która próbuje się odnaleźć w wielkomiejskiej rzeczywistości Warszawy. Portretuje bieszczadzkie miasteczko i niosącą nadzieję na lepsze życie stolicę. Wiernie odtwarza realia komunistycznej i postkomunistycznej Polski. I chociaż często po lekturze książki pojawia się niedosyt, tutaj po prostu nie mogłam go odczuć, bo mam wrażenie, że temat został wyczerpany, dogłębnie udokumentowany, przedstawiony z każdej możliwej perspektywy. Kiedy zamknęłam tę książkę, pojawił się jednak smutek, że to już jest koniec, ale też satysfakcja, że wreszcie mogę powiedzieć, że poznałam Beksińskich. A co ja mogę? Ja się mogę tylko pod tymi wszystkimi zdaniami podpisać, bo to prawda. Magdalena Grzebałkowska na pewno może kończący się rok zaliczyć do udanych. Napisała książkę przyjętą entuzjastycznie, co nie dziwi. Język, styl, opis postaci, nie tylko tych głównych bohaterów. Wszystko zachwyca. Gdy autorka była gościem z najwyższej półki w lutym, gdy Beksińscy się ukazywali, tak mówiła o ich rodzinnym domu w Sanoku. Drewniany dom, który wyglądał jak staropolski dworek, modrzewiowy, obrośnięty roślinami nad potokiem u stóp wzgórza, po którym się trzeba wspiąć do centrum Sanoka. Tak naprawdę on w XIX wieku to był warsztat kotlarski, który został zbudowany przez pradziadka Zdzisława Beksińskiego Mateusza i jego przyjaciela Walentego Lipińskiego, którzy potem pośrednio byli współzałożycielami czegoś, co dzisiaj jest fabryką Autosan. Z czasów, kiedy Zdzisław Beksiński już był dorosły i jak Tomek już tam mieszkał, ten dom chylił się ku upadkowi. I on był niesamowity, ponieważ on był ciemny w środku, miał korytarzyki bardzo tajemnicze, ponieważ po wojnie władze uznały, że taki duży dom nie może należeć do jednej rodziny, więc część domu, bo to był naprawdę duży dom, część domu została oddzielona jakimiś korytarzykami, więc żeby Beksińscy wchodzić do siebie, mieli inne korytarzyki. Na początku pokój Tomka to był taki kącik wydzielony w sypialni Zdzisława i Zofii i wchodziło się przez jakiś tam korytarzyk. Nie umiem tego planu narysować, ponieważ tego nikt nie pamiętał. Każdy pamięta ten dom inaczej, tak jakby ten dom żył i zwodził każdego. To było strasznie ciekawe. I jak potem Tomek już dorósł i no, chłopak musiał mieć swój pokój, więc oddzielono część sypialni Zdzisława i Zofii, ale żeby wejść do pokoju Tomka, trzeba było wejść przez pokój babci. To było też niezwykłe. Wyobrażam sobie, że babcia siedzi w koszuli nocnej, modli się z różańcem w ręku, a tu nagle ktoś puka do drzwi. Tutaj koledzy, dzień dobry, do Tomka. I trzeba było przejść przez ten pokój babci w jakiś inny korytarzyk jeszcze, żeby wejść dopiero do pokoju Tomka. I było coś takiego, że na przykład tak chciało się wyjść do toalety, tak się wychodziło od Tomka, tak się szło do toalety, to już się wracało, się wchodziło do pracowni Zdzisława. Albo do kuchni, z której było kilka wyjść, w ogóle w różne takie miejsca. Ten dom zwodził bardzo. On się rozpadał powoli, on popadał po prostu w ruinę i a to odpadało coś tam z werandy, a to Zdzisław trochę pożarów w domu wywołał, gotując sykatywę. Także w latach 70. władze Senoka uznały, że jest to bardzo brzydki dom i należy go wyburzyć, co się stało zresztą. Jak ona opowiada i jak ona pisze, Magdalena Grzebałkowska i jej beksińscy portret podwójny, także wydarzenie literackie tego roku, także podium. Zdecydowanie. I ostatnia książka, ostatnia, ale dziś najważniejsza. To dla wielu osób, w tym dla mnie, bez wątpienia książka roku 2014. Tak się zaczyna. 1752. Rohatyn. Jest koniec października, wcześnie rano. Ksiądz dziekan stoi na ganku plebanii i czeka na powóz. Przywykł wstawać o świcie, ale tym razem czuje się na wpół przytomny i właściwie nie wie, jak się tu znalazł. Sam, w obliczu morza mgły. Nie pamięta ani jak wstał, ani jak się ubrał, ani czy już jadł. Patrzy ze zdziwieniem na swoje solidne buty, które wystają spod sutanny, i na nieco obszarpane poły wypłowiałego wełnianego płaszcza i na rękawiczki, które trzyma w dłoni. Dotyka przewieszonej przez ramię torby, mechanicznie obmacuje prostokątne kanty, twarde, pogrubiałe jak blizny pod skórą, i powoli przypomina sobie, co jest w środku. Ciężki, znajomy, przyjemny kształt. Coś dobrego, coś, co go tu przywiodło, jakieś słowa, jakieś znaki, wszystko to ma głęboki związek z jego życiem. O tak! Wie już, co tam jest, i ta świadomość powoli zaczyna mu rozgrzewać ciało, a mgła staje się przez to jakby bardziej przezroczysta. Za nim ciemny otwór drzwi. Nad drzwiami niewyraźny napis. Widzi go nie patrząc, bo przecież wie, co tam napisano. Dziś co było, jutro po nim. Co uciekło, nie dogonim. W słowie dogonim, co go bardzo denerwuje, litera N jest napisana odwrotnie, jak jej lustrzane odbicie. Poirytowany tym po raz nie wiadomo który, ksiądz kręci gwałtownie głową i to budzi go ostatecznie. Teraz ksiądz Benedykt Chmielowski, dziekan rohatyński, widzi, skąd miał to poczucie, że jeszcze śpi. Stoi w mgle, która ma kolor jego pościeli, szarawy. Złamana biel, którą już dopadł brud, ogromne zasoby szarości, które są podszewką świata. Mgła jest nieruchoma, szczelnie wypełnia całe podwórko. Majaczą za nią znajome kształty wielkiej gruszy, murku, a dalej wiklinowego wozu. To zwykły obłok niebieski, który upadł na ziemię i przywarł do niej brzuchem. Sandra Korzeniak i Jan Peszek będą od 5 stycznia 2015 roku czytać na naszej antenie obszerne fragmenty Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk. Książki, dzięki której mieszkająca we Wrocławiu pisarka wygrywa nie tylko w naszym podsumowaniu, ale u nas wygrywa, tak, Księgi Jakubowe. Wiele o tej powieści mówiliśmy na naszej antenie, bo jest tego ze wszechmiar warta, ale przypomnijmy w kilku zdaniach. Podole, XVIII wiek. Polska, ale z dala od wielkich miast, no najbliżej do Lwowa. Polska wielo, narodowa, kulturowa, religijna i podobno tolerancyjna. Polska, w której Żyd, Jakub Frank, dla jednych Mesjasz, dla innych przywódca sekty, chce poprzez inne religie przeprowadzić swych współbraci do krainy szczęścia. Polska na nowo napisana przez Olgę Tokarczuk, opowiedziana w Księgach Jakubowych z wielką dbałością o detale.